มีแต่ห้องนี่ล่ะสิเฮ็ดซี่หลอดเนี่ยลาบเลือดซอยแซงเนี่ยกินแท้ๆคำนั้นเป็นโตอย่างนั้นที่มันกินห้องเพราะอาวุธวิทยาศาสตร์ทันสมัยใช้ยิงด้วยเลเซอร์เพชรติออดโทมาฮอกเดี๋ยวนี้ขีปนาวุธข้ามทวีปมายังมีเพชรติออดอาตมาไปเห็นโรงงานเขาสร้างอยู่ที่ดีทรอยต์เซนส์ก็สามารถยิงสกัดขีปนาวุธที่ไวๆนะกระย้อนหยักสิบินเพราะบนเบิร์นถือไม้กระบองหรือบุกโอ้ยสมัติยากมันกินห้องบ่ได้แต่เราเคยรู้ไม่ว่าจักจริงๆคืออะไรพระพุทธเจ้าตอบปัญหาพามไปถามมันไปกี้ว่าคนหลายคือเหลือหน่อยยักกินพระพุทธเจ้าว่าปโลกสุดเมื่อมนุษย์เห็นที่เป็นชอบแล้วยักขาวาเรอมนุเซโอชชันติยักร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินยักนี่คือยักภาษาบาลีภาษาสันสกฤตสันสกฤตมายักษ์ตับลงท้ายด้วยสบริสิทธิ์บาลีว่ายักษ์ขันลงท้ายด้วยขอไข่ภาษาไทยภาคกลางว่ายักษ์ภาษาลาวว่ายักษ์ว่าเฮงขับจะแปลว่าอย่างรากศัพท์นี้มาจากคำว่ายักษ์ชักแปลว่าบูชาแล้วก็มีบทที่ข้อมาว่ายักษ์ชติตระภาริอุปหรันติติยักษ์โคบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องบูชานำพลีกรรมสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังไปมอบให้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์ถ้าเขาเป็นคนดีด้วยคุณงามความดีคนทั้งหลายกราบไหว้มอบพลีกรรมให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารความเคารพนับถือบูชาให้บุคคลนั้นก็ยักษ์ดีแต่ถ้าคนนั้นมีอิทธิพลอำนาจด้วยความชั่วทำให้คนอื่นหวาดกลัวต้องมอบพลีกรรมให้เหมือนกันผู้คนนั้นก็คือยักษ์ร้ายที่จะลงมากินถ้าสมองเจ้าขออภัยที่มันนั่งเลิ้มสลาดอยู่เนี่ยเงี้ยเงี้ยอาตมาที่กำลังเทศเนี่ยเงี้ยน้อยลูกศิษย์เงี้ยไงพระพุทธเจ้าจอมโจ๋แห่งยักษ์ผู้ใดได้อ่านพระไตรปิฎกอุบาลีวาหสูตรรู้สึกจะเป็นมัชฌิมปนามัชฌิมนิกายเล่มที่13จะมีคำสรรเสริญอุบาลีซึ่งเคยเป็นสาวกของนิพพานพิกิจเจมาตลอดเป็นคู่แข่งศาสนาพุทธเขาส่งไปป่าพระพุทธเจ้ามอนี่หัวดีมากโต้กันไปกันมาไปมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเศร้าซักศาสนาเก่าบัดนิคนทั้งหลายมาด่าชี้หน้าด่าโตนี่คือคนมีดวงตาไปให้พระสมณะโคดมจอมลองวัวควักดวงตาทิ้งเหมือนคนมีลูกอันทะไปให้เขาควักอันทะทิ้งด่าจนสาสมแต่อุบาลีนั้นบรรลุธรรมโสดาบันแล้วยิ้มเฉยพอด่าจบนี่คันถับหน้าพระบุตรเข้าใจว่าลูกศิษย์นี้กลับใจแล้วเราด่าอย่างไรก็ไม่เถียงแสดงว่าเปลี่ยนใจคืนมานับถือแล้วคว้างศรัทธาในสมณะโคดมทิ้งแล้วก็เลยประกาศว่าเธอจงประกาศต่อหน้าบริษัทว่าบัดนี้เธอเลื่อมใสใครอุบาลีลุกขึ้นพนมมือหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าที่ประเชศวันเตนะหิพันเตสโนหิยัสสาหังสาวะโกภะควาข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทีรัตตะเป็นผู้มีปัญญาไล่ไปไล่ไปถึงร้อยคำในจำนวนร้อยคำมีคำหนึ่งได้ท้ายว่ายัสสาหังสาวะโกปะควายัคขัสสะนามะข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นญาติมาเห็นบอกพระพุทธเจ้าญาติแต่ว่าญาติดีเขาเอาเข่าไปใส่บาตรนั่นเอิ้นว่าพลีกรรมที่บูชาด้วยปีกรรมได้มาด้วยกำลังวังชาหมอบสาธุใส่บาตรจากคนพกให้คนอยู่เย็นเป็นสุขตุ่มบ้านตุ่มเมืองมาซุ่มนั่นยักยักดีบกินหายซุ่มหนึ่งเรียนนายปัญญาเลื่องเลื่องหนึ่งเรียนนายกงง่วงกบวยบกไปเขาง่วงเอาเงินเฮ้ยบริกินกับนั่งมือตาแม่แม่อยู่บริสวนเข้าไปยักพอเลยยักหายผมเดินที่นี่ยักษ์ร้ายคือใครพี่น้อง นายทุนหน้าเลือดพันล้านหมื่นล้านจะมอบเงินให้อมนุษย์อะไรคืออมนุษย์เวลาพระอันสุรัตนสุราชตวาจุลตวามนุสตวาอามนุสตวาอกิตวาอุตกะตวาปิสาจตวากันตกะตวานะครับเตเนกะตวาตวาแม่นหยังหนอครับมันมีคำหนึ่งว่ามันมนุสตวาอามนุสตวามนุษย์ก็ดีอมนุษย์ก็ดีคำว่าอมนุษย์ที่ยักษ์จะปล่อยมากินเราเนี่ยคึกคักมันเป็นสีได้ค่อนข้างมีผู้แทนที่จะลงมาสมัครไปเอาเงินนายทุนมานายทุนนั้นเป็นยักษ์ร้ายค้ายาเสพติดค้าอาวุธสงครามเปิดบ่อนการพันนั้นได้เงินผิดๆมามากถ้าไปลงสมัครผู้เดียวมันก็ได้ผู้เดียวว่ามีกำลังเพราะระบบประชาธิปไตยกลไกของมันเอาเสียงส่วนมากต้องสร้างคนทั้งหลายมาเป็นบริวารของเราก็เอาเงินนี่ไปให้ผู้ที่ไม่มีคุณงามความดีไม่มีศีลห้าตั้งตัวศีลห้านั้นเป็นเครื่องรองรับมนุษย์มนะแปลว่าใจอุตสาห์แปลว่าสูงผู้มีใจสูงเอาศีลห้าเป็นเครื่องรองรับถ้าสินหาขาดไปข้อหนึ่งความเป็นมนุษย์ก็ขาดไป 20% ถ้าขาดไปสองข้อมันไปละ40เหลือ60เขาเจ้าก็ว่าเล่าเต็มบันไดเลยเขาไงนะคุณนั้นเล่าไปเต็มบันไดแต่พระอันเขียนมันก็บอกเต็มบันไดหรอกไปห้องไหนทั้งเธอขาดโยข้อหนึ่งสองข้อจึงว่าวีสูงวีสูงลักษณะขาดเอาเธอละขอเราเว้ยกันจะเอาสหนิยามมันขาดท่วงหมดท่วงมันเถอะเดียวถ้าศีล5ขาดไปทั้ง5ข้อเลยบุคคลนั้นก็หมดสภาพความเป็นมนุษย์กลายเป็นอมนุษย์เป็นอมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นมนุษย์จริงๆเขามีคุณงามความดีพอเขาไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วพวกเราเนี่ยเลือกเขาเข้ามาเราจะได้คนดีๆทีนี้พวกเราเห็นดีเป็นชอบเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวตรงกว้างว่าแฟนกูได้เอาเงินให้เอาโลนละเว้ยว่าซั่นเอาตั้งแต่เบอร์หนึ่งก่อนเบอร์สุดท้ายพักได้เอาเบอร์ดพระเจ้าว่าเห็นแก่กินของเขาสิอยากใจไปหนาก่อนจะเอาของเขาแห่หำห่อนจนแก่เห็นแก่กินเล็กหน่อยสิฆ่าพ่อถูกไงขึ้นให้ไกลแรงว่วงเมื่อบาทแห่งห้องใครเอาไปแห่งห้องขึ้นจนแก่คนบาทให้หำห่อนจนแก่จนแก่รู้จนแก่ว่าสิได้เบอร์ไหนได้หลายกลมหนอมันจะเอามาให้หนอนี่เราเห็นผิดเป็นชอบผู้ใดเอาเงินมาให้เราเอาตรงนี้ยักษ์ขี้เหนียงมันดอกดำพันล้านถ้าเกิดศาสนาอื่นทุ่มเงินมาซื้อถ้าเกิดคนต่างชาติทุ่มเงินมาซื้อเพื่อเศรษฐกิจเขาซื้อแค่อย่างเมื่อได้เสียงส่วนมากไปในสภาแล้วเขาก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติงบประมาณแผ่นดินเป็นล้านล้านขุมทรัพย์ใหญ่อยู่ครับโตผันออกมาโครงการของเสียงบาทจึงสร้างกลไกอันนี้เพราะฉะนั้นเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ถ้าคนไม่มีปัญญาไม่สร้างปัญญาบารมีขึ้นมาเหมือนเรากำลังสร้างอยู่ในนี้เสียงส่วนมากกลายเป็นเสียงนรกสมมติก็คนรวมกันสมมติว่าสภาไปเฮานั่งอยู่น้ำกันเนี่ยบอกหลายเขาผู้แทนหรอกผู้แทนสามร้อยเก้าสิบเอ็ดอันนี้หน่อยหนึ่งถ้าสมมติวันนี้เป็นสภาคนมีอยู่300คน250คนบอกว่าโลกแพงอีก50คนเหี้ยข้อเป็นอินบันโลกโอ้ข้ามโลกผมมันจะแบนได้ไรอย่างนี้พอโหวตเตียงใครว่าโลกแพงบ้างตรา250แล้วโลกแพงโลกผม50แพ้โหวตแต่โลกไม่ได้แบนไปกับเสียงส่วนมากอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนชั่วมิจฉาทำมาปะเรตายเห็นผิดเป็นชอบเข้าไปไม่พัฒนาปัญญาเซ็ตได้คนยังไงบอกลูกหลานเขาแท้ๆยักษ์ตุ้มนี่เราจะกินห้องที่น่ากลัวที่สุดถ้ามาจากต่างชาติต่างศาสนาไม่ใช่ความตายของประชาธิปไตยอาตมาบอกเสียดายประชาธิปไตยตายไปจากประเทศไทยแต่เสียดายประเทศไทยกับศาสนาพุทธจะหมดไปพร้อมกันเพราะอีหยังไปดูในรัฐธรรมนูญการปกครองพระราชอาณาจักรไทยมีมาตราใดบัญญัติไว้ว่า นายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่เรามีมาตราเดียวที่ให้อุ่นใจฉบับปรับปรุงแก้ไขเมื่อกี้จากมาตราที่5เป็นมาตราที่7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปถัมภ์เข้าอยู่ในนั้นในหลวงเข้าพระมหากษัตริย์เข้าบอกหลายคนคือผู้แทนปัจจุบันมีผู้เดียวหนึ่งนายกจะเป็นใครหรือศาสนาไหนรัฐมนตรีจะหรือศาสนาไหนก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจักรายปล่อยอมนุษย์คือเงินนอกระบบจากต่างชาติจางตาศาสนาเข้ามาซื้อเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคืนแห่งไก่แหลกขวงเมืองบาดแห่งห้องน้องหาหลงเป็นเว่งกับห้องดอนย้อนไปเห็นแต่ปากแหลกห้องเมืองบาดจังลมล้วนงูกล้วยเห็นแก่หยาเขียวในหน้าแรงของไซฟ้าเห็นเบ็ดหุ่มเยื่อใบค่อยขาดสีสวยยิ้มตอนเวลาเขาประกาศเลือกตั้งเนี่ยแท้เฮานี่คือป่าผู้แทนคือหมดลอยมาย่ามาอาโปนามไล่น้องของทงหมดก็มีบนส่วนปากกังอะเอ่ยหัวสิหันนาไปทั้งในมีแต่ผู้ถากินเขาเขาก็ได้เป็นอย่างไรจะได้เป็นก็ไปหาเงาหาเอาเงินเงาย่ามาพูดถากังหน้าบ้างล้วงเคินขาดหมดกระเจอกระเจยหัวหยุ่มใส่ปลาแสบดีสุดท้ายถ้าเราไม่พัฒนาปัญญาขึ้นมานั้นมันจะลำบากมากการปกครองเศรษฐกิจสังคมอาตมาเห็นที่จะต้องสรุปว่าปัญญาที่มันดีไปหมดเลยถ้าคนมีปัญญามีศีลมีธรรมแล้วมันปกครองถูกต้องดีงามจะต้องสร้างคนของเราให้มีฉันทะมีความมีแรงจูงใจไฟที่จะถูกต้องที่จะดีงามฉันทะมูรกาฉันทะเป็นห้าของมาสกรเมื่อคนรักดีชอบความถูกต้องแม้ว่าถูกใจไม่เอาฉันรักความดีฉันรักความถูกต้องถูกใจนี่มันไม่อาจจะไม่ถูกต้องฉันไม่ออกมันก็จะเกิดงอกย่ามเขาปลูกกันใหม่อันงอกมันออกมานั่นเพราะเป็นต้นเบี้ยมันเองงอกนั้นเป็นห้าเป็นที่ว่าฉันทะมูลกามูลนั่นแปลว่ารากแปลว่าห้าคือเขาปลูกกันใหม่ห้ามันออกมาก่อนเมื่อออกห้าอะไรก็สิแทงนอเบี้ยออกมามนัสิการสัมภาวาเกิดความใคร่ควรกระทำใหญ่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มาสุขัสสะสมุทยาสิ่งใดมากระทบเข้าในจิตในใจที่ใคร่ควรอยู่ก็จะเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามเกิดหลังจากนั้นมันก็จะมีสมาธิมีสติมั่นคงอยู่หลังจากนั้นก็ปัญญุตยัตตราปัญญาก็เสียยอดวิมุตติสาราจิตมันก็หลุดพ้นจากความชั่วที่ครอบงำจิตใจหลังจากนั้นก็จะอมตโตหทายังลงสู่ความไม่ตายความดีความชั่วไม่ต้องมาอยู่เราอยู่กันกลางอย่างนี้ดีใจเกิดขึ้นความชั่วตายเสียใจเกิดขึ้นดีใจตายความดีเกิดขึ้นความชั่วตายเสียใจเกิดขึ้นดีใจตายดีใจเกิดขึ้นเสียใจตายถ้ามันอยู่ตรงกลางกลางมันหลุดพ้นอมตโตหทาอย่างลงสู่ความไม่ตายหลักธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะส่งนั้นมาเป็นข้อเป็นขบวนการแห่งธรรมเราจะต้องฝึกคนของเราให้เกิดแรงจูงใจไฟถูกต้องดีงามอาตมาไปเห็นบ้านเขาแล้วโอ้ยคือหอดบ้านเราแล้วสงสารประเทศไทยก่อนที่จะจบลงไปเนี่ยฝากพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีแต่คนรุ่นเก่าหาคนรุ่นใหม่มาฟังไม่ได้ในเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาลุคัสสะพาลิโนอามังสินทติโยมะลังต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดไปตัดเอาลูกดิบๆมันมากินละสันจัดสนชามาสิจะไม่รู้จักรสชาติอันอร่อยของมันเพราะมันยังอสุกทิชันจัดสวินสติพืชนั้นก็จะพินาศเอาลูกดิบมากินกินบ่แซ่บแล้วเอาเม็ดดิบไปปลูกบ่เกิดพินาศตายมหาลุกขูปมังลักขังแว่นแหวนลักขังประเทศชาติเปลี่ยนเหมือนต้นไม้ใหญ่มังงวงมังมี่ซีซีจะเป็นหมากคอครับอนุประชาธิปไตยมันก็บอกถูกแล้วพระพุทธเจ้าได้บอกมหาลุกขูปมังลัทธ์แว่นแหวนประเทศชาติเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีผลมันก็มีผลคือต้นข้าวโพดสลี่สามเดือนเป็นนี้ต้องใจเย็นถ่ายกินหมันอิโยอาธรรมเมนะภาษาสติผู้ใดปกครองไม่เป็นธรรมรัตสัญจัสสะนัชชานติ เขาจะไม่รู้จักรสชาติแห่งแว่นแหวนแห่งดินของเขาพระขันจะสวินสติประเทศชาติเขาจะพินาศด้วยเขาใจร้อนเกินไปเขากินดิบแพ้ต้องกินดิบประชาธิปไตยขัวงอกพร้อมที่ปลูกปั๊บออกงอกมาเอางอกมากินเพราะในเขาสมัครปั๊บเท่านั้นแหละเพราะท่านเป็นกินแล้วแต่เบอร์เลยกินมากเมื่อไรได้บัตรนี่จะไปทากินหมากอย่างมันกินแล้วหรอวัฒนธรรมรักนี้เหมือนกันสี่ปีจะมีผลประชาธิปไตยผู้ที่เลือกก็กินดิบผู้ที่สมัครมาเลือกก็สมัครดิบบ่มีคุณงามความดีอย่างก็น้อยออกเงินมาโลดปานหาเงินมาเกิดเอาเงินจากยักษ์มาซื้อเราไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาสัมมาปริตาเห็นผิดชอบเอาบัตรที่หน้าด้วยกันต่างคนต่างกินดิบผู้เลือกก็กินดิบตั้งแต่เริ่มสมัครหมอมาสมัครเป็นผู้แทนก็เป็นดิบบัตรบ่เคยดีเคยงามยั่งห่อนเอาเงินมาซื้อทีนี้เลยไม่รู้จักรสชาติแห่งประเทศชาติแว่นแฟนแผ่นดินผู้ที่ไปให้คะแนนก็ไม่รู้จักรสชาติของประชาธิปไตยอาตมาไปประเทศอเมริกาพอถึงวันชาติประธานาธิบดีเข้ามาผู้คนมาแต่ประธานาธิบดีเขาสังเกตไหมออกทีวีหน้าชื่นตาบานสดใสเบิกบานพูดกับชาวบ้านนั่นเขารู้จักรสชาติแผ่นดินเขาเข้ามาโดยถูกต้องชอบธรรมแทนว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีปีเดียวเท่านั้นจอยโอ๊กบุกลงจากรสชาติแผ่นดินนอนผู้ปานต้องระลอกทั้งดิบไปใช้เขาที่เดินขบวนแต่งกูสนองขวานี่เพราะไปโกงไปซื้อไปอะไรซื้อเสียงมามันมองจากรสชาติแผ่นดินไปรังวอนคนถามคนหมุนกระจกรถกันไปแล้วเพื่อบ้าหายปัญหาแต่เปิดอะไรเลยรังวอนเขาเป็นล้อมเครื่องบินจะขึ้นไม่ได้จริงๆแล้วถ้ามาอย่างถูกต้องรู้จักรสชาติแผ่นดินไปไหนประชาชนชื่นชมเห็นหมอในหลวงในหลวงของเราพระองค์ได้ทรงชื่นชมรสชาติแห่งแผ่นดินของพระองค์พระองค์ไปไหนพระทรงในก่อนกับคุ้มก่อนพนมมือไหว้น้อมเสียงอภิวาทมีเงินเขาก็ท่านแห่งในหลวงพวกนายกรัฐมนตรีผู้แทนเข้ามามีผู้ใดท่านเนี่ยมีแต่เอาไม้คอยหลายเด้อสบายทั้งนี้ก็สิกินยิบดันกันเขาก็ไม่อยากไปซ้ำเพราะแต่เป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีหนึ่งจะรีมั่งอยู่ว่าจะเห็นหน้าผู้ใดคนรสชาติแผ่นดินตอนนี้ขมขื่นที่สุดเลยไทยเฮามันคือกันบัดนี้พวกผู้เจ้ารสชาติของเขานี่ประธานาธิบดีมาแจมซ้ายเบิกบานประชาชนเขาก็มีความสุขบ้านหลังเดียวอยู่บนยอดเขาหนุนทำถนนลาดยางขึ้นไปไฟฟ้าขึ้นไปน้ำประปาขึ้นไปโทรศัพท์ขึ้นไปสาธารณูปโภคประชาชนได้รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินโอ้สบายสะดวกแท้ห้องขันบุรีมีคะแนนเสียงหลายคนได้ประจิตริคุกไปบ่ได้วันอาจารย์สมภพ12กิโลผู้ใดไปหัวแดงฝั่งฝรั่งคนมาปฏิบัติธรรมกันทั่วโลกแคนาดาออสเตรเลียบราซิลอเมริกาถึงมันนั่งพกมาแต่ว่าหัวแดงคืนไปดิ12กิโลทำไมไม่ลาจังบอลล่าอาจารย์สมภพเทศย่ำได้บ่มีเสียงให้คะแนนตักเสือมีแต่บอกว่าบ่ดีชื่อเสียงขอบอลล่าเราก็เลยไม่ได้กินรสชาติแผ่นดินบอกกินกระยาหัวมันตะกี้ขี้เกียจหมดตัวเดี๋ยวนี้มีถนนตำแหน่งดีเพราะฉะนั้นปัญญานี่สำคัญมากสัพเพธรรมาปัญญุตระธรรมทั้งหลายมีธรรมเป็นยอดมีปัญญาเป็นยอดแห่งธรรมการสั่งสมปัญญาจะต้องเก็บเล็กผสมน้อยอ่านฟังสอบถามเพิ่นเขียนไว้ในหลักสูตรจิตคุณีเพิ่นว่าครูบาอาจารย์ท่านขยายความต่อไปวันนี้พูดถึงคุณค่าของปัญญาว่าจะต้องทำให้เกิดให้มีคนเรามีพัฒนาศักยภาพขึ้นมาได้ก่อนจะจบลงก็ขอสรุปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่มาแห่งปัญญาที่เรียกว่าความถูกต้องสมาธิจะต้องเริ่มต้นด้วยสร้างคนของเราให้เป็นคนดีผู้หลักผู้ใหญ่ดีให้เด็กน้อยท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรจะต้องสร้างแหล่งความรู้และเป็นอยู่อย่างมีบุคคลตัวอย่างที่ดีงามมีแหล่งความรู้หนังสือไปหาหนังสือมากัลยาณมิตรตาตาแปลว่าถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้มีการเป็นอยู่อย่างเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่กันและกัน แสวงหาแหล่งความรู้รวมหมู่อยู่ด้วยกับคนดีที่เป็นแบบอย่างสองปรับระบบชีวิตให้สอดคล้องเหมาะสมกลมกลืนกับระเบียบแห่งสังคมมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่าอยู่ร่วมกับสังคมอย่างไม่สร้างปัญหาแปลว่าศีลศีลสัมปทาสามถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์นั้นคือฉันทะสัมปทาเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า1 2 3 4 5เห็นเป็นแถวเลยหลักคำเหล่านี้เป็นกบวนเลยฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความพอใจยินดีในกุศลธรรมควรจะแปลว่าถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์ 4. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เป็นศักยภาพอัตตสัมปทามีตนที่ถึงพร้อมต้องเฮ็ดได้ต้องละได้แนวบ่ดีต้องเฮ็ดได้แนวดีไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีอาตมาเนี่ยกินเหล้า 30,000 บ่กินข้าวก็มีสูบซ่าจนเขาลงเขียงนี่จ้ะถ้าจะสูบเท่าละ2ติดคู่สูบบุหรี่วันละ3ซองเลิกงูเอาส่วนไปเลิกทำกระบอกไปหยังมันสูบไปเห็นไปสูบทำกระบอกคือจะเอาโหลดวันใดก็ได้ก็เลิกมันอยู่วันนี้แล้วว่าท่านอัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพต่อมาอัปปมาทะถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีแต่ความกระตือรือร้นมุ่งมั่นพัฒนาตนทิฏฐิสัมปทาปรับทัศนคติค่านิยมแนวเหตุผลจิตใจตนเองให้เข้ากับเหตุกับผลโมเมนต์ว่ายึดมั่นแอดแทสเฉพาะความเห็นของตนเองอัตถจินตาวะสังขารเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจิตใจตนเองให้เข้ากับแนวความคิดของผู้อื่นถ้ามันมีเหตุมีผลมีประโยชน์สุดท้ายโยนิโสมนสิกาใครควรพิจารณาแก้ปัญหาคิดเป็นฮะคือเห็นมันเป็นคือฝรั่งเขาเห็นบางไฟเขาปั๊บเขาไปขึ้นจนเห็นเป็นตัดจังหวัดแค่เขาโอ้คือเขาโอ้เราเด็กจนจะโอ้คือเขาดูเขามาเห็นปั๊บเขาไปคิดโยนิโสมนสิการคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเป็นหยั่งเขาจะขึ้นดีได้เขาก็คนคือกันปลุกเร้ามันขึ้นถ้าอย่างนี้ปัญญาจะเสียดยอดขึ้นมาทุกทีทุกทีทุกทีนี้คือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นก็คิดว่าสมควรแก่เวลาล่วงเลยมาบ่าย 3:26 นาทีอาตมาว่าจะเทศน์สักชั่วโมงนึงจะกลับเพราะมีงานมากขันบ้องหน่อยว่าญาติพอเข้าใจก็เลยถึงเวลาสมควรแล้วขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมกระทำมาจงเป็นภาระวัปัจจัยเพื่ออำนวยหนุนส่งท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามด้วยสติปัญญาอาริยญาณธรรมอันจะนำตนออกเสียจากโทษทุกข์อันประเสริฐในโลกอันเปรียบเสมือนทะเลทรายด้วยโอเอซีนแห่งคุณธรรมคือขุมทรัพย์ของทะเลทรายพุทธศาสนาอันเปรียบล้นด้วยคุณค่าจงปฏิฐานมั่นในจิตในใจของท่านทั้งหลายอย่าง่อนแน่นคอนแผนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบนำชีวิตให้พบกับความบริสุทธิ์และสดใสดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจปัญหาการงานหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความฮักความแพงจงอบอุ่นในบรรยากาศแห่งชีวิตตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเ ถอะตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาหลายๆรัฐแล้วก็เลยไปที่ประเทศแคนาดาที่ออนโตริโอแล้วก็เควเบกทำงานหนักเกินกำลังที่จะรับได้วันที่12 13 14 15ของเดือนกรกฎาคม

ห็นแล้วดีใจครับดีใจที่เห็นเพื่อนสาธมิกมาจำนวนมากแล้วก็ยังเห็นญาติโยมอีกเยอะที่ตรงนี้จะลำบากสักหน่อยหนึ่งลำบากตรงที่มองไปทางโน้นก็เห็นญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวแต่จะพูดหลักธรรมพรหมจรรย์เกี่ยวกับญาติโยมอย่างเดียวก็เป็นห่วงอันนี้ให้จะพูดเฉพาะพวกเราบางเรื่องโยมไม่จำเป็นไม่สมควรที่จะได้ยินกับเราตรงนี้หนักใจหน่อยพูดง่ายๆว่าเดินทางไกลเลี้ยวหลังเลี้ยวหนาฝ่ายแห่งห่องหน่องประแทงข้าเอว